إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما تلوسكيا وتنبوليزي نتمهيدي يا إمام الله أمجزي خيري ويحفظه نامحفاظي بكل شر. ومبا إيني سلسلة ya mihadhara au nadawati ambazo tumepita huko tulikopita, na insha Allah taala taelekea huko tutakoelekea, ikiwa lengo kubwa ni kuelezea fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba masahaba hawa ni kina nani na nafasi yao katika Uislamu ni ipi, na Qur'an imewazungumziaje. Hivyo hivyo mwenyewe bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hao wanafunzi wake amewaelezea vipi. Kwa haya ndio makubwa, kizingatia kwamba hawa ndio Waislamu wa mwanzo waliomwamini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakamnusuru, waliomwamini Allah tabaraka wa taala na katekeleza yote walioamrishwa. Na hii yote imekuja baada ya kudhihirika baadhi ya watu kwamba wao maisha yao, shughuli yao au shughuli zao ni hazikamiliki isipokuwa baada ya kuwatia dosari hawa, baada ya kuwakata pande hawa bwana wakubwa wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa wameshakufa, Allah awaridhie. Ni nani ambaye atasimama kuelezea hawa, kuwakumbusha Waislamu na wale wasiojua kufundishwa? Hakuna isipokuwa ni maduati. Maduati ni wajibu juu yao kuelezea, tena kuelezea masahaba, maanake ndiyo kuelezea Qur'ani inasemaje. Hivyo hivyo kuelezea masahaba ndiyo kuelezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliwazungumziaje hawa. Yaani ikiwa ni mafundisho watu wapate kuwafahamu hawa, na vile vile wajue majukumu yao ya msingi kwa watu hawa ni yapi, ni yapi yaliyokuwa ya muhimu kwa Waislamu kwa hawa masahaba, kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa sunna na mwenendo na maisha ya ulamaa wa Kiislamu wa mwanzo na waliofuatia baada ya hapo. Kwa hiyo hili ndio likawa ni lenye kuendelea, isipokuwa tu katika ile kuelezea fadhila za masahaba mambo yako mengi mno ndani yake, kuna vipengele vya aina nyingi. Kwa tumekuwa tunadondoa kipengele kimoja baada ya kingine, na kila kimoja ni kwamba ni vigumu kukimaliza kutokana na ule urefu uliokuwemo ndani yake. Kila kipengele kinachoelezea fadhila za masahaba ni kirefu mno, lakini tumeona tusiache yote, basi tuzungumze japo kwa uchache yale ambayo tutakayofundishwa na Allah tabaraka wa taala. Na leo katika mkusanyiko wetu huu tutazungumzia inshallah takriban vitu viwili. Ya kwanza kabisa tutaelezea katika mwendelezo wa fadhila za Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu pamoja na Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, fadhila zao hawa huyu khalifa wa kwanza wa mtume sallama pamoja na khalifa wa pili Amirul Mu'minin Umar, ambapo huyu Abu Bakar kiasi ilikuwa tumeanza nyuma huko. So leo itakuwa muendelezo wa yale ambayo tulikuwa tumeanza. Kisha tazungumzia masala mazima ya khilafa ya Abu Bakar, yani ule ukhalifa. Kama mnavyojua katika kuelezea masahaba, mwisho lazima ukutane na masala mazima ya ukhalifa, kwamba Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu ndio khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kufa Mtume sallama, yeye ndiyo aliyotawalishwa na Waislamu na masahaba wenzie. Kwa hiyo ile namna gani aliingia katika cheo hicho, na kwa dalili zipi za kwa mujibu wa Qur'an na kwa mujibu wa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yote haya ni katika kutibia zile ule utata au wanaita shubha ambazo zinajaribu kutokeza na kumwagwa katika jamii ya Kiislamu, kama Bakar Siddiq radhiallahu anhu alipora, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alifanya hivi, alikuwa na genge na kadha. Je, haya ni maneno yanayostahili wote? Kwa hiyo hizi maudhu zitakuwa ni kutibia, ili Muislamu ukisikia lolote katika hayo, basi ujue kwamba ndo yale yanayosemwa, ili usiweze kuhururika na kuingia katika mitego ya watu wasiokuwa na nia njema na Waislamu. Baada ya utangulizi huu, mhadhiri wetu wa mwanzo leo katika nadua yetu atakuwa ni akhi Sheikh Abdallah Mnafe. Huyu ndio atakuwa mhadhiri wetu wa mwanzo. Namuomba kama yupo huko, basi falitafadhal mashkura asogee mbele huku kwa ajili ya kuanza hii ingwe yake. Kama yupo ana swali huko, mtu kamuona, basi tuashirie wala namjua na mjua. Naam, kwa sababu simuona sijapata ishara yote, basi naupoteza muda, na unajua katika shughuli zetu hizi muda ni mali mno. Kwa mujibu wa ratiba tunaenda na saa. Muda wa adhana ukifika tuadhini, na muda wa sala ukifika tuswali inshallah. Walio basi mnabudi kumkaribisha mhadhiri ambaye tulipanga kuwa ni wa pili, Sheikh Abdul Rauf Al-Munawi Ash-Shafi'i. Sheikh Abdul Rauf Al-Munawi Ash-Shafi'i yeye atakuja kutuelezea kuhusu khilafa na upatikanaji wa khilafa kwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Na yeye nitampa takriban dakika 50 kuanzia sasa hivi, na maana sasa hivi ni kasoro robo, ni kasoro robo baada ya kasoro 20 inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه وبعد. إخوة في الله كما إن بفهميك قد هي سلسلة أمباي إن إنليا من فوريزو وكويزا كويكوازي كوسيانا نحشما نوتكوفو ومواليه الله سبحانه وتعالى ناوني مصحاب ومتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم الليغانيا دينه تانغو أليفو الليغانيا نوكاوا ومينجيا كتك دينياكي نكو مكبالي وليو مكبالي كتكواتو نوينجينيو وكاوا ومكتا مباقم ثم صلى الله عليه وسلم akawa amehama kutoka Makka akawa ameelekea Madina, na akaendelea kujingania katika hii da'wa. Wale waliomkubali walishikamana naye Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia wakawa ni wenye kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na vitimbi mbalimbali. Naam, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea katika hali hiyo mpaka akawa Allah subhanahu wa ta'ala amemchukua ila rafiki al-a'la. Tumi sallallahu alayhi wa sallama ilikuwa siku ya Jumatatu, hali ya kuwa ashamuidhinishia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kuwa awe anawasalisha watu, baada ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama ana maradhi, hawezi kutoka nyumbani kwake. Wakati Abu Bakar anawasalisha salatu al-fajr, Mtume sallallahu alayhi wa sallama siku hiyo ambayo ni siku ya Jumatatu, ambayo ndio siku hiyo hiyo aliyokufa, akatoka akawaona masahaba wake hali ya kuwa wanaswali. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akafurahi kwa hali ambayo wako nayo masahaba katika kushikamana katika swala na katika kuwa ni wenye kuendeleza yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallama ameyalingania. Kwa hiyo Mtume akafurahi kwa kufarijika kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama au masahaba wake bado ni wenye kuendelea kushikamana na yale aliyokuja nayo, mpaka ikawa masahaba wamefikinika kwamba huenda Mtume sallallahu alayhi wa sallama anataka kuungana nao katika swala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akataka kurejea nyuma. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwashiria anithbutu, kwamba thibiti, thibiti pale ulipo na uendelee na swala. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawa amerudi nyumbani kwake, wakawa wameendelea na swala. Ilipofika dhuha, wakati wa dhuha, Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawa amefariki. Na hapo ndipo ambapo masahaba kwa yale mahabba na mapenzi makubwa waliokuwa nayo katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mtume ambaye walikuwa wanampigania asife, leo hii wanamuona Mtume sallallahu alaihi wasallama amekufa. Kwa hiyo swala hili likawa wao wametahau hata zile ayati ambazo zimeteremka ambazo zinaashiria na kuweka wazi kama Mtume sallallahu alaihi wasallama atakufa, kama kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, hakika wewe Muhammad utakufa na wao pia watakuwa ni wenye kufa. Hizi ayat zote walizisahau masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini jambo ambalo liliwafanya walizisahau aya hizi ni mahaba ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa kuona kwamba je, amekufa au hajafa. Hapo ndipo ambapo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alitokea. Alipotokea Abu Bakar Siddiq akawa amewakumbusha, anna man kana yu'minu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, kwamba yule ambaye alikuwa anamwamini Muhammad hakika Muhammad amekufa. Wa man kana yu'minu billahi azza wa jalla, na yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamut, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni hai wala hafi. Hapo masahaba wote wakawa na yakini moja kwa moja kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama amekufa. Hapo ikawa kuna masala yenyewe, kwamba je, ni akina nani ambao watamuosha Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Inapofahamika kwamba mtu anapokuwa amekufa anakafiniwa na ndugu zake, ni akina nani ambao watakaomzika Mtume sallallahu alaihi wasallama? Mtu anapokufa anazikwa na ndugu zake. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallama anazikwa wapi? Anazikwa Baqi'i au anazikwa pale pale alipofia? Mtume sallallahu alaihi wasallama anazikwa pale pale alipofia. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa amemfisha mtume yoyote, huzikwa sehemu hiyo hiyo ambayo anayokuwa amefia, kwani ndio sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyomchagulia. Kwa hiyo tukikisawiri chuma cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kilivyo, kwamba kina dhiraa sita au dhiraa saba, kwa maana haiwezekani watu wote kujikusanya katika chumba cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kuzika, lazima watakaa baadhi ya watu ndio watakaomosha, na lazima watakaa baadhi ya watu ndiyo ambao watakuwa ni wenye kumzika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu ya udogo wa chumba chake. Hapo ndipo walipoingia ahlul baiti, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa lengo la kumzika. Ama wengine, kwa sababu kuzika ni fardhu kifaya, kwamba inapokuwa jambo hili la fardhu kifaya wamelisimamia baadhi ya watu, wengine wanakuwa si wajibu kulisimamia jambo hilo. Kwani fardhu kifaya inaangalia kitendo, kama je kimefanyika au hakijafanyika. Kama kimefanyika, alhamdulillah, wale wengine ambao hawajafanya hawatu walazimishwa kukifanya jambo, kukifanya kitu hicho. Tumefahamia hapo. Hii huu utangulizi ni kutaka kuondoa shubha za wale wanaowatukana masahaba, ya kwamba masahaba walishughulika na mambo mengine wakakataa kumosha mtume. Masahaba wameshughulika na mambo mengine wakakataa kumzika mtume. Kwani kuosha ni baadhi ya watu na kuzika ni baadhi ya watu, kwani si makaburini kwamba ni sehemu ambayo iko wazi kwamba watu wote watakusanyika, bali ni sehemu ndogo ambayo imezingirwa na kuta nne. Tunafahamia ni ifuata. Kwa hiyo wanaingia wale ambao ni ndugu zake mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ambao wanashughulika na jambo hilo, na kwa kuwa wao wanaweza, wale ambao ni wambali watashughulika na mambo mengine na hao wataendelea na jambo hilo. Tayeb, hii kalima tujiulize swali la kwanza na baadaye tutajiuliza swali la pili, na kisha hapo tutakuwa tumemaliza. Swali la kwanza, hali al-khilafatu baada rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam takunu bishura au takunu bilwasiya? Je, khilafa, ukhalifa, utawala baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam unakuwa kwa shura au unakuwa kwa wasia? Kama mtume sallallahu alayhi wa sallam kamwambia mtu fulani ibn fulani kwamba wewe nitakapokufa ndiye atakayekuwa khalifa wangu baada yangu, au unakuwa kwa shura kwamba baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kufa wanakaa watu wanamchagua mtu fulani wanayemtaka kwamba wewe ndiye ambaye utakayekuwa khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Katika jambo hili kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza ni kauli ya Waislamu. Waislamu wote kwa ujumla, Waislamu wote kwa ujumla wakakubaliana kwamba ukhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallama unakuwa kwa shura, au ukhalifa huwa unakuwa kwa moja katika mambo matatu kikawaida, yani ukhalifa wowote ule au utawala wowote unakuwa kwa moja ya mambo mangapi? Ifuata mambo matatu. Jambo la kwanza ni ashura, shura. Waislamu wanakaa wanasema fulani bin fulani wewe ndiye atakayekuwa mtawala wetu, usitawale, kwa sababu watu hawawezi kuishi bila mtawala. Hilo mmetoa wapi nyie Waislamu? Hili limetolewa katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ali Imran aya ya 159. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallama, washawiruhum fil amr, kwamba na uwaombe ushauri, washauri katika jambo lolote. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, na utakapokuwa umeazimia katika jambo fulani na ukawataka ushauri wale waliowataka ushauri katika masahaba wake au masahaba wako, basi mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbu almutawakkilin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wenye kumtegemea. Pia mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni mwingi wa kuwataka ushauri masahaba wake, kama vile alivyofanya katika vita ya Badr. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliomba ushauri kwamba tufanye vipi, sasa hivi kuna maadui wanakuja. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawataka ushauri, wakasimama akina Abu Bakar, Umar, akina Abu Ubaida, wakamshauri mtume sallallahu alayhi wa sallam, akawa amefuata ushauri wao. Kisha katika Uhud, vita ya Uhud, mtume aliwataka ushauri masahaba wake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pia katika vita ya Ahzab, kwamba tufanyeje, tufanye namna gani, vipi, mpaka mtume akawa ikawa rai yake kwamba awafanyie muswalaha, awapatanishe wale makafiri kwa nusu ya mazao ya Madina. Masahaba wakasema hapana, wakampa ushauri kwamba ya Rasulullah, tufanye kadha na kadha na kadha. Ndipo mpaka wakawa wameangukia katika rai ya Salman al-Farisi ya kuchimba mahandaki na kuchimba mahandaki kwamba ili wale wasiweze kupita. Pia mtume aliwashauri masahaba katika Hudaybia, pia na maeneo mbalimbali mtume alikuwa akiwashauri masahaba mtume Muhammad wa masahaba wake. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam kana akthara nas mashurata li ashabi, alikuwa ni mwingi wa kuwashauri masahaba wake sallallahu alayhi wa sallam. Na hivyo wadhalika liyualifa qulubahum, na hivyo ili aweze kuzoesha nafsi zao katika shura, waliyaktadia bihi alkhulafau min ba'di, na ili wafate wale makhalifa kumfata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii manhaji ya shura baada yake sallallahu alayhi wasallam. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kule kuwashauri masahaba ni kwa sababu alikuwa anawaamini, na ndio maana katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almustasharu mu'tamanun, hakika yule mwenye kuomba ushauri ni mwenye kuaminiwa. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaamini mno masahaba wake aye radhiallahu ta'ala anhum. Na miongoni mwa adilla dalili za shura, miongoni mwa dalili za shura ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyowasifia waumini kwamba katika sifa zao akasema wa amruhum shura bainahum, kwamba na mambo yao wao waumini huwa wanashauriana, vikitokea jambo wanakaa wanashauriana. Hii ni sifa ya waumini. Pia jambo la tatu ambalo jambo la pili ambalo huwa ukhalifa unapatikana kwa jambo hilo kama vile ambavyo wanavyoitakidi Waislamu. Jambo la kwanza tumesema ni shura, na jambo la pili nini? Jambo la pili ni alwasiya, kuhusia kwamba yule mtawala aliyekuwepo kabla anahusia kwamba jamani, mimi nikifa mtawala baada yangu atakuwa ni fulani ibn fulani. Tumeona mashaikh hilo tulisajili, tunatoa dalili katika wapi? Dalili tunaichukua katika kitendo cha Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alipokuwa katika maradhi ya mauti, akawa amewahusia Waislamu na amemhusia Umar kwamba awe ni mtawala baada yake. Na sunna ya Abubakar Siddiq radhiallahu anhu ni sunna ambayo ni mutabaa, kama alivyosema Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu ambao wanakuja baada yangu. Jambo la tatu ambalo Waislamu wanalitakidi kwamba ukhalifa unapatikana kwa kutumia jambo hilo ni al-ghalaba wal-qahar, ni kule mtu kuwateza nguvu. Mtu mathalan akafanya njama, akafanya namna, akawa amefika katika utawala, akatumia njia yoyote, akawa amefika katika nini? Katika utawala. Kama katika manhaji ya Uislamu kwamba itakapokuwa mtu ashakuwa ni mtawala, ana jeshi linamhami, ana na jeshi la kuweza kuwalinda raia wakawa na amani na kadha, haifai kwa raia kutoka chini ya utawala wake kwa njia yoyote ile aliyoingia. Kwa maana kwamba hii njia sio mahmud, si njia yenye kusifiwa, lakini pindi mtu anapokuwa amefikia katika utawala kwa njia hiyo, njia ya kuwateza watu nguvu, hata kama hawamtaki, madamu ameshakuwa mtawala, basi ni lazima watu waweze kumfuata mtu huyo. Tumeelewana hiyo kwamba, na hiyo imetolewa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema alaykum bis-sam'i wa ta'a, alaykum bis-sam'i wa ta'a, juu yenu shikamaneni na kusikia na kutii. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atawakalia juu akawatawala mtumwa, jalieni kwamba mmekaa hali ya kuwa mnataka mumteue mtawala, mara akatokea mtumwa au mtu yoyote akawa na jeshi na kadha, akasema kwamba yeye ndio mtawala, akajitangaza, halas namwambia kwamba nasma wanapee, tutakusikiliza na vile vile tutakuwa ni wenye kidini. Idhan kal muslimun wa islam yarawna al khilafata annaha qad takunu bishura wa qad takunu bilwasiya wa qad takunu bilghalabati wal qahr, wa islam wote wanaona kwamba ukhalifa inawezekana ukawa kwa shura, na inawezekana ukawa kwa wasia, na inawezekana ukawa kwa kuteza nguvu. Wa amma shia, ama mashia, hapo mashia wanatofautiana na waislam, mashia wanatofautiana na waislam. Fayaquluna, wanasema inna alkhilafata takunu bilwasiya, hakika ukhalifa unakuwa kwa wasia basi, hamna jambo jingine. Na hii ndio kauli ambayo ni mashuhuri kwao, wa ila kuna kauli za baadhi ya aima wao wanasema kwamba inaweza kawa kwa muujiza, inaweza kawa kwa kadha, baadhi ya mambo ambayo ni hizbi ambao wameyataja, lakini almuhim kwamba kauli ambayo ni mashuhuri kwa wao wanasema kwamba ukhalifa na utawala unapatikana kwa wasia. Kwa hiyo baada ya kufahamu haya, tujiulize swali la pili. Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa alimwacha mtu fulani kwamba je wewe utakuwa mtawala baada yangu? Nelewana hapo? Kwa sababu kauli za Ahli Sunna kama mtu anaweza kuwa mtawala kwa shura, anaweza kuwa mtawala kwa wasia, na anaweza kuwa mtawala kwa nini? Anaweza kuwa mtawala kwa gharaba na kahara. Sasa je, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anakufa, kuna mtu fulani alimwacha akasema, wewe fulani ibn fulani, wewe ndio utakuwa khalifa wangu baada yangu? Je, Mtume hilo aliliacha au hakuliacha? Waislamu wote kwa ujumla, Waislamu wote kwa ujumla wanaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwacha mtu yoyote kwamba atakuwa ni mtawala baada yake. Lakini Mashia wanaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha mtawala, naye ni Ali ibn Abi Talib, na baada ya Ali ni Al-Husayn ibn Al-Hasan ibn Ali, na baada ya Al-Hasan ibn Ali ni Al-Husayn ibn Ali, kisha kupitia katika kizazi cha Husayn ibn Ali. Kwa hiyo wao wanaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha mtawala baada yake. Wametumia dalili nyingi, lakini dalili zote ambazo wametumia ziko dhidi yao, kama ambavyo tutakapokuja kuona. Lakini tutazitaja zile dalili ambazo zina nguvu, zile dalili ambazo hazina nguvu tunaziweka kando, kwa sababu nyingine zinakuwa ni dhaifu. Miongoni mwa dalili ambazo wametumia, wametumia kisa cha Ghadir Khum, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anatoka Makka akafika sehemu moja inaitwa Ghadir Khum, mwaka wa 10 katika Hijjatul Wadaa. Thuma alipofika sehemu hiyo, ikawa wanavodai wao, yani ikawa imemtemkia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha nabi, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha yale ambayo yameteremka kutoka kwa Mola wako. Wakatafsiri balligh ma unzila ilayka min rabbika fi haqqi Ali, fikisha yale ambayo yameteremka kwa Mola wako kuhusiana na haki ya Ali, kwamba ndiye ambaye atakuwa mtawala baada yako. Fa in lam taf'al, ikiwa hujafanya hivyo, kama balaghta risalata, basi tambua kwamba hujafikisha risala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas, na Allah subhanahu wa ta'ala anakukinga na watu. Hapo Mtume sallallahu alayhi wasallama akasimama akawakusanya masahaba wake akamwambia, man kuntu maulahu, yule yoyote ambaye, wakatafsiri hivi, man kuntu maulahu, yule ambaye nitakuwa mimi ni mtawala wake na ni mwenye kunusuriwa, ni mnusuriwa wake, fa aliyu maulahu, basi Ali atakuwa ni mtawala wake. Lakini bil hakika tutakuja kuona tafsiri yake ambayo ni sahihi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea, Allahumma wali mawalahu wa adi man adahu wa ansur man nasarahu wa khudhul man khadalah, ya Allah tunakuomba na kuomba umpende yule ambaye amempenda Ali, na umfanyie wadui yule ambaye amemfanyia wadui Ali, na pia umnusuru yule ambaye amemnusuru, na usimnusuru yule ambaye hajamnusuru. Hiki ni kisa, ndivyo wanavyotafsiri hivyo Mashia. Sasa tuangalie hii kisa namna kilivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa Arafa, na Arafa ni sehemu ambayo watu wengi wamekusanyika, au watu wote wamekusanyika Arafa wanamsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume maneno haya ya ukhalifa wa Ali anashindwa kuyataja akiwa Arafa, wakati watu wa Yemen watapitia Makka huko huko, wataelekea Yemen, anakuja kuyataja Madina akiwa na watu wa Madina pekee yao. Watu wa Makka hii habari hawajaiona. Tuzamena hapo. Na hili jambo la ukhalifa katika madhhabi ya Shia ni jambo ambalo linafanana na utume. Sasa kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam analiacha jambo ambalo ni nguzo katika nguzo za Uislamu kwa madhhabi ya Shia, kwa dini ya Shia, anakuja kulitajia watu wachache, anakosa kulitaja Arafa wamsikie watu wengi ambao wanalitajia hili, ili wasiweze kuleta ugomvi na kuwaza na kuanza kutuhumiana wao kwa wao. Mtume anakuja kulisemea Ghadir Khum, hali ya kuwa wa Yemen washaondoka Yemen, watu wa Taif washaondoka Taif, watu wa Makka wamebaki kwa Makka, na watu wengineo washaenda sehemu nyingine. Mtume anakuja kulisemea wapi? Kulisemea hapa Ghadir Khum. Hii pia ni jambo ambalo linatia shaka kuhusiana na kuwa jambo hili. Jambo lilikuwa sahihi katika swala hili ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtuma Ali ibn Abi Talib kwenda kufanya da'wa Yemen kama alivyokuwa amemtuma Muadh na kama alivyokuwa amemtuma Abu Musa al-Ash'ari. Watu ambao alisuhubiana nao Ali kuelekea Yemen, watu hao baadhi yao wakawa wanamsema vibaya Ali ibn Abi Talib, lam yuhsinu al-muamala, hawakufanya muamala mzuri. Mtume akawa amelifahamu jambo lao baada ya kuuliza wao. Kwa hiyo mtume kabidi awaambie kwamba man kana aliya maulahu fa hadha ali maulahu, yule ambaye nitakuwa mimi ni kipenzi chake, yani maula kwa maana ya kipenzi, tutakuja kuiona insha Allah. Yule ambaye atakuwa ananipenda mimi vile vile ni lazima ampende Ali. Kwa nini? Kwa sababu Ali ni katika jumla ya waumini, na waumini wao kwa wao wanatakiwa wapendane. Unaelewana ile kwata? Waumini kama wao kwa wao wanatakiwa wapendane. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walmu'minuna walmu'minat, na waumini wa kiume na waumini wa kike, ba'dhum awliya'u ba'd, wao kwa wao ni vipenzi. Sasa yule alipokuwa yule sahabi au wale aliyokuwa ameambatana na Ali, walipokuwa wameiondoa hii sifa kwa Ali ya kumpenda, ikabidi Mtume sallallahu alaihi wasallam awarudishe kwamba huyu Ali ni katika waumini, kwa hiyo ni lazima mumpende kwa sababu yeye ni katika jumla ya waumini, lazima mumpende kwa sababu yeye si katika makufari. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhalika bi anna Allah mawla alladhina amanu, hivyo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni kipenzi cha wale ambao wameamini. Wa anna alkafirina la mawla lahum, na kwamba makafiri wao hawana kipenzi. Kwa hiyo hizi ni ayati ambazo zinaweka ta'kid ya kwamba hao walipokuwa hii sifa wameiondoa kwa Ali, mtume anawarejesha Ali ni katika waumini, ni lazima jambo hili mlirudishe kwake, naye mumpende kama ambavyo mnavyowapenda waumini wengine. Ama hii aya ambayo wameitaja ya ayuha nabii, kwamba iliteremka Kadirukum mwaka wa 10, si sahihi. Hii aya iliteremka mwanzo wa Uislamu. Kivipi? Aya hii iliteremka pale ambapo masahabu wa mtume walikuwa wanalala kwenye nyumba ya mtume wanamlinda. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaogopa kwamba inawezekana zile ahzab wale Wayahudi wakaenda wakamvamia mtume wakamuua. Kwa hiyo kama masahabu wanalala wameizunguka nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanalala wanamlinda mtume, hawalali masahaba, wanakesha wanamlinda mtume ili madhara yasije kupatikana, asije akatokea mtu akamdhuru mtume hali kwa watu wamelala. Ilipokwenda ikawa Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia takhfifu masahaba, akamtunamishia aya akamwambia ya ayuha nabii, ewe mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha yale ambayo yameteremshwa yameteremshwa kutoka kwa Mola wako, fikisha yale ambayo yameteremshwa kwa yameteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako katika tauhid na katika mambo mengineyo ambayo ni yaheri. Fa in lam taf'al, kama hujafanya hivyo, fama ballaghta risalata, utakuwa hujafikisha risala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akasema ikateremka aya wallahu ya'simuka minan nas, Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga na shari za watu. Mtume akamwambia masahaba idhhabu, nendeni, fa inna Allah kad asamani min aljinni wal ins, nendeni, hakika Allah amenikinga kutokana na shari ya wanadamu na majini. Hapo masahaba wakawa wametoka na kuendelea na mambo mengineyo. Kwa hiyo tukitazama hizi aya ambazo tumezisoma na yale yaliyotangulia, tutakuta kwamba haya aliyesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Ghadirukum, kwamba haya sifa hizi ziko kwa Ali, lakini pia hizi sifa ziko kwa waumini wengine. Kwa hiyo ili swala kulihusisha na Ali peke yake ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa nini? Kwa sababu hii sifa pia inapatikana kwa watu wengine. Kwa hiyo ukitaka kusema kwamba hii aya ni ya khilafa, ni lazima pia useme kwamba waumini wote wanatakiwa kufanyaje kwa watawala, na hapo utakuwa umerudi katika msimamo wa ahli sunnati wal jamaa, msimamo wa Uislamu kwamba kila mmoja au kama makureishi ndio ambao walitakiwa kuwa makhalifa. Naam, kwa kuwepo kwao haifai mtu yote kuwa khalifa kama itakavyokuja biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nadhani nukta hii imefahamika ya ikhwata. Ama dalili ya pili ambao wameitumia mashia hutumia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innama waliyukumullah, hakika si vinginevyo, hakika wali wenu Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu, innama waliyukumullah, hakika si vinginevyo, kwani wali wenu ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu, na mtume wake, walladhina amanu, na wale ambao wameamini, alladhina yuqimuna salah, ambao wanasimamisha swala, wayutuna zakah, na wanatoa zaka, wa hum rafi'un, hali ya kuwa wao ni wenye kuruku. Hii dalili wao wakaitafsiri kwamba hii ni dalili ambao ni kawi, ambao ina nguvu kuhusiana na masala ya ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Wajhu al-istidlal, wajhi wa kustadili na dalili hii na hii aya, wamesema ittafaqa al-mufassirun, wamekubaliana watu wa tafsiri, maulama wa tafsiri, wal muhaddithun, na watu wa hadithi, min al-aama, katika ahlu sunna, aama hapa mradi wake nini? Ni ahlu sunna, mashia wana tasmiya wakisema aama mradi wake ni ahlu sunna, wal khafa, na khafa mashia, yani mashia hapa mradi wake nini? Ni khafa, ndivyo ilivyokuja katika vitabu vyao. Tayyib, annaha nazalat fi Ali, kama hii aya imeteremka kwa Ali. Vipi imeteremka kwa Ali? Lamma tasaddaqa bikhatamihi ala almiskini fi salah, pale alipokuwa ametoa sadaka Ali kwa maskini, akiwa anafanyaje? Akiwa anaswali huko kwenye rukuu, huyo akatoa nini? Akatoa pete yake. Kwa hiyo hii aya ikawa imeteremka inamhusisha Ali kama ndiye ambaye anatakiwa awe mtawala baada yenu. Hivi ndivyo ilivyokuja katika minhajul karama. Tayyib, sasa nini jawabu ya hii aya? Aljawabu min wujuh, alwajhu alawwal, wajhu wa kwanza, min haythu almaana, kwa kuitazama maana. Wamesema kwamba innama waliyukumullah, hakika wali wenu, naona sisi Waislam tunatafsiri hakika kipenzi chenu, hakika kipenzi chenu. Wao Mashia wanaitafsiri hakika mtawala wenu. Tumeelewana hapo? Tuje katika maana. Je, inafaa Allah subhanahu wa ta'ala kusema kama ni mtawala? Eshi leo nakuu kwamba inafaa kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mtawala? Hii sala jifai, kwa maana tutasema kwamba innama waliyukumullah, hakika mtawala wenu ni Allah wa rasulu, na mtume wake. Je, hii inakuja min haythu almaana? La yajuz, haifai kusema kwamba Allah ni mtawala wenu, haifai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mtawala kwa waja wake. Hiyo swala halifai, hapo wamekosea, haliwezekani swala hilo. Tayyib, kisha jambo la pili, jambo la pili tumeangalia hii maana ya nini ya walii. Walii wao wametafsiri kwa maana ya nini ya mtawala. Sisi ahlu sunna au waislamu kwa ujumla tumetafsiri kwa maana ya nini? Tumetafsiri kwa maana ya kipenzi, kwa maana kuna neno alwalaya na kuna neno alwilaya. Alwalaya bi fathil waw, walaya kwa fathi ya wawi, biddu aladawa, kinyume chake ni nini? Ni uadui. Walismu minha maula wa wali, na jina katika hii alwalaya inakuwa ni maula. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala sema innama waliyu, kwa maana hapa tafsiri ahlu sunna ndio tafsiri ambayo ni sahihi, tafsiri yao sio sahihi. Tayyib, tukija katika alwilaya kwa fathi ya wawu, yani bikasri alwawu, falismu minha wali au mutawalli. Tufahamiane ya ikhwata, kwa maana lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angetaka kusema kwamba Ali atakuwa ni mtawala, angesema hivi innama mutawallikum. Tufahamiane hapo, angesema kwamba innama mutawalli, angetumia neno mutawalli, angetumia neno hilo ili iweze kujulikana kwamba hapa Ali ni nini? Ni mtawala baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa nini? Kwa sababu alwilaya hiya al-imara, alwilaya hiya al-imara, wilaya inakuwa ni imara. Naona angetaka kusema hivyo, angesema innama yatawalla alaykum, innama yatawalla alaykum, kwamba yule ambaye atakutawaleni. Hajasema hivyo, amesema innama waliyukumullah. Alwajhu thani, wajhu wa pili, al-ibdal min wajhi al-kadhib, nikubatilisha kwa njia uongo, wamesema kwamba eti hata Waislam ahlu sunna ambao sio mashia wanakubali kwamba hii aya imetimka kwa haki ya Ali, kwamba hii aya imetimka kwa haki ya nani, ya Ali ibn Abi Talib. Hili swala maulama wa ahlu sunna hawajakubaliana. Mashafi'i, Mahanabila, Malikia, Hanafia, Wahidi hawajakubaliana swali hilo. Hawajakubaliana kwamba hii aya imeteremka kwa Ali ibn Abi Talib, na ndio maana wakasema innama waliyukum Allah, hakika kipenzi chenu Allah. Hawajasema kwamba hakika anayekutawaleni. Bal inna ibn Kathir rahimahullah ta'ala, hakika ibn Kathir katika tafsiri yake dhakara riwayati fi tafsirihi, amelitaja riwaya mbalimbali katika tafsiri yake kuhusiana hii aya, allati waradat fi dhalika, riwaya ambazo zimekuja zimethibiti katika hili kwamba hii aya imeteremka kuhusiana na utawala wa nani, wa Ali. Hizi riwaya wa hakama alaiha bilwadhi waldhaf, akazihukumu Ibn Kathir kwamba ni dhaifu. Naona kwamba ni maudhuu, tumeona hapo. Tayeb, kwa hiyo madai hayo sio sahihi, bali ahlu sunna kama Ibn Kathir Shafi'i rahimahullah amezaja hizi riwaya akasema kwamba ni dhaifu na wala halijathibiti. Alwajhu thalith, wajhi watatu ukibadilisha hii aya ya kwamba si kweli kwamba hii aya imeteremka kwa lengo la utawala wa Ali. Alibwalu bila wazima baadila, ni kubadilisha kwa mambo ambayo ni batili yatakaolazimisha na hili. Tunauliza mashia, hali zakatu mashru'atun dafuruha kiruku, je zaka sheria yake ni kwamba mtu inabidi aitoe katika ruku akiwa maswali Allahu akbar subhanallahi alazim wa bihamdi, anatoa zaka kwamba hii ndivyo inavyokuwa, ndio ubora wa nani? Tumeelewana hapo? Hii ndio la kwanza. Je zaka au je hii zaka imekuwa sheria kwa mtu anapokuwa na swali kwamba ndatoe zaka? Yaani yuko katika swala alhamdulillah rabbil alamin, hapo hapo atoe zaka, atoka ndani ya swala. Je, ndivyo inavyokuwa hivyo zaka ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofundisha? Pia tunaoje swali nyingine, wa ma hukmu harakati fi sala, ni nini hukmu ya haraka ya kutingishika katika swala? Tuwaulize wao. Tukimuuliza akiwa katika watu wengine akwambia kwamba jawabu nitakutumia kwenye message insha Allah. Kwa sababu hakuna jawabu, kwa sababu jawabu haraka katika swala, hata katika dini ya Kishia kwamba kutingishika katika swala kunabadilisha nini? Kunabadilisha swala. Sasa vipi hadi hapa alikuwa anachezecheza? Hamuoni kwamba huyu imamu ambaye ni imamu wenu ambaye ni mubajjani, mmemnasibisha mambo ambayo yanabadilisha swala, kwamba alikuwa anasali anacheza? Jambo la tatu tumwangalie hadi ya nao nao ndo wajhi wangapi? Ndo wajhi wanne, kwamba alwajhu rabi albutulani li mukhalafati lwaki, kwamba inabatilisha kustajina aya hii kwa kwenda kinyume na wake. Kwa nini? Kwa sababu Ali alikuwa ni maskini, hakuwa miongoni mwa watu ambao ni wajibu kutoa zaka. Jambo la tatu, je, hii pete hii pete yani ya fedha, pete inatosha kutoa zaka kama ni niswabu? Kama mtu akiwa na niswabu atoe pete ndio kiasi cha kutoa? Tufanye hapo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni visa vya kuunda, kama nitakapokuja kuona kwamba hawa mashia huwa wanawasingizia maimamu wao, wanayasema mambo wanarasibisha kwa maimamu wao, hali ya kuwa hawa maimamu hawa yaridhii mambo hayo. Tutakuja kuona biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pia wajhi wa tano ni kuhusiana masala, ni kubatilisha kisa hiki kuhusiana na masala ya akida ya Kishia, kwamba ikiwa tutasema kwamba hii aya inathibitisha ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, ina maana wale wengine ambao sio Ali haifai kutawala. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema innama ni adatul hasri kafatun makfufa, hii ni adatul hasri, si vinginevyo. Hakika wali wenu ni Allah na mtume wenu, walladhina amanu, wakaitafsiri kwa maana ya nani? Kwa maana ya Ali. Kwa maana asiyekuwa Ali haifai kutawala. Hawo utawala wa Hasani umetoka wapi? Utawala wa Husaini umetoka wapi? Ina maana ikija hata habari nyingine ikasema kwamba Hasani anafaa kutawala, Husaini anafaa kutawala, Al-Hasan ibn Ali au alele kadha, wale aima wengine wakina Jaafar Swadiq wakina kadha, hata ije habari nyingine ya kwamba wao wanafaa kutawala, hiyo itakuwa ni kadhibu. kwa sababu ya hii adabu ya nini ya hasri ambayo ni inama hii inatosheleza kwa Ali peke yake, haifai kuja kwa mwingine, kwa ila itakuwa hapo kuna uongo. Kwa hiyo hapo, je, muongo ni nani? Muongo ni Allah au muongo ni Mashia? La shaka kama wao ni kadhab, kama alivyosema al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. Tayeb, kwa hiyo kwa hizi wajhi hii dalili tumeimaliza. Tuje katika dalili nyingine ambayo wameitaja kuhusiana na ukhalifa. Miongoni mwa dalili ambayo na inshallah itakuwa ndo dalili ya mwisho, na dalili ziko nyingi, lakini hizi ndizo ambazo ni akwa, nyingine ni dhaifu na ni dajjal wa ma ila dhalik. Tuka sallallahu alaihi wasallam katika vita ya Tabuk alimwambia Ali alipomwacha Madina, akamwambia ala tarla, yani mtume alimwambia Ali kwamba wewe utabakia, sisi tunaenda vizani. Sasa na Ali anataka aende, mtume akamwambia ala tarla, hivi wewe Ali, hivi uridhii antakuna mimi bi manzilati Haruna na Musa, uridhii kuwa kwangu mimi una manzila kama ya Haruna kwa Musa, illa annahu la nabiyya ba'di, isipokuwa kwamba mimi sina nabii baada yangu. Nifahamie hapo, wakastajili na hii dalili kwamba hii ni dalili ya ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib, na dalili hii amepokea Imam Bukhari na Muslim. Hii hadithi tuiangalie kwamba je, ndani yake kweli ina wasia? Inafahamika kama ndani yake kuna wasia kwamba Ali atawali baada ya mtume, au ndani yake ni kama kawaida kama masahaba wengine? Aljawabu min wajhain, jawabu ni kwa wajhi mbili. Wajhi wa kwanza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, tumwangalia mwanzo wa kuhama kwake mpaka mwisho wa kufa kwake, alikuwa akienda vita lazima anamwacha kiongozi Madina akiwaangalia Waislamu na kuswalisha wa ma ila dhalik. Tukakuta mtume sallallahu alayhi wasallam istaghlafa ibn ummi maktum, sawa, alimwacha siku moja ibn ummi maktum, akamwacha akiwa ndiye mwangalizi wa Waislamu Madina. Alipokwenda katika vita ya Badri akamwacha ibn ummi maktum, alipokwenda katika vita ya Bahran alimwacha ibn ummi maktum, alipokwenda katika vita ya Uhud alimwacha ibn ummi maktum. Je, mnakubali Mashia kwamba hata ibn ummi maktum anafaa kuwa khalifa baada ya mtume? Kwa sababu hii sifa ambayo imepatikana kwa Ali pia imepatikana kwa nani? Kwa ibn ummi maktum. Je, mnasemaje kwa Mashia hadakum Allah, mnasemaje kuhusiana na mtume alipokuwa amemwacha mwangalizi Siba katika Siba ibn Man ibn Urwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha Siba ibn Urfuda, Siba ibn Urfuda alimwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mwangalizi wa Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika vita ya Dhati Riqa. Je, mnasemaje? Je, na huyu Siba anafaa kuwa mtawala baada ya mtume? Kwa sababu maana hii inayopatikana hapa ndio hiyo hiyo inayopatikana pale mtume alipokwenda wapi? Alipokwenda Tabuk, alipomwacha Ali ndio kama vile vile alipomwacha Siba. Pia je, mnasemaje pia kuhusiana na mtume alipomwacha Abu Dharr al-Ghifari? Alimwacha pale mtume alipokwenda katika katika vita, alimwacha Abu Dharr Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa ameenda vita ya Dhati Riqa, hiyo yani ya Siba, mtume alipokuwa ameenda katika vita ya Bani Sulaim. Ama Abu Dharr alipokwenda katika vita ya Dhati Riqa, pia mtume alimwacha akiwa ni mwangalizi. Je, mnasemaje hata Abu Dharr alifaa kuwa mtawala baada ya mtume? Kwa sababu hii maana inayopatikana kwa Ali na hiyo inapatikana kwa masahaba wengine pia, hata masahaba wengineo. Kwa hiyo je, mnasemaje katika hilo? Mbona maana zinafanana? Limadha tufabikuna almujtami' watajmauna almutafarriq, kwa nini mnakuwa mnakusanya vitu ambavyo vimetofautiana na mnakuwa mnakusanya vitu ambavyo vimetofautiana? Mnakusanya vitu ambavyo vimetofautiana na mnavitofautisha vitu ambavyo vimefanyaje vimekusanyika, na hii ni jambo ambalo halifai kwa watu wa hikma. Kwa hiyo hii hapa dalili kwa huu wajhi inafanyaje, inabadilika. Alwajhi athani, wajhi wa pili, wa huwa anna maana hadha alhadith, leo ni kwamba maana ya hadithi hii dalilun ala anna aliya laysa wasiyan lilkhilafati ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hii ni dalili ya kwamba Ali hatakuwa khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, si wasii. Kivipi? Hapa sasa ni masala ya idrak. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ali, hivi wewe utaki uridhie kuwa kwangu mimi una daraja kama ya Haruna kwa nani, kwa Musa? Haruna kwa Musa alikuwa ni nani? Alikuwa ni waziri. Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, nakuomba unifanyie, unijalie waziri katika watu wangu, katika kumlingania huyu Firauni na Jabbar, ili niweze kupata nguvu, nipe waziri, lakini huyu waziri awe katika watu wangu. Haruna akhi, naona awe ni Haruna ambaye ni kaka yangu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ataina Musa alkitab, kwa hakika kabisa wallahi tumempa Musa kitabu. Waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, na tukawa tumemjalia huyu Musa ndugu yake kuwa ni waziri ili amtie nguvu. Kwa hiyo katika masala haya Ali ibn Abi Talib ni waziri wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Sasa tufanye idraka katika hii waji, tutafute waji ushabai, tutafute waji hii waji ushabai. Tuseme hivi katika kuweza kuilinganisha hii kadhia, inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama Musa, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam kama Musa. Wa wajhu shabahi, na wajhu wa kufananiza mtume, kufananiza mtume na Musa, huwa al-khuruj wa safar, ni kutoka na kusafiri. Kwa sababu mtume anatoka anaelekea Tabuk, na Musa anatoka anaelekea miqati rabbih, anamwacha nani? Haruna. Fa nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhahaba ila Tabuk wa Musa dhahaba ila miqati rabbih. Wa amma Ali wa Harun, tumfananisha Ali na nani? Na Harun. Bakia wao walibaki, Ali akabaki Madina na huyu akabaki na Banu Israila. Musa alipoenda wapi? Alipoenda Miqati. Kwa nini? Li'annahuma wazirani, kwa sababu wao ni nani? Ni mawaziri wawili. Kwa hiyo wao wamebaki. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akirudi kutoka Tabuka kufika Madina, uangalizi wa Ali umekwisha. Musa akitoka Miqati akifika kwa Banu Israila, uangalizi wa Haruna umefanyaje? Umekwisha. Na huu ndio waji sahihi ambao ni waji ushabahi ambao tumeenda nao sisi Waislamu. Tuendelee kufanya idra. Tuseme hivi, inna Haruna maada kabla Musa. Haruna amekufa kabla ya Musa. Hapo kidogo inabadilika, yani masuala yanaharibika moja kwa moja. Tumeona hapo. Wa baada Musa tawalla naubatahu Yusha ibn Nun. Musa alipokufa, aliyekuwa mtawala baada ya Musa alikuwa ni Yusha ibn Nun. Sasa hapo wale walio wamekufa, tuje katika idra ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alianza kufa. Ali akabakia. Tumeona hapo. Na ukhalifa ukawa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa hiyo hapa masuala yakawa yamefanyaje ikwata? Masuala yakawa yamekwisha, na madai ya kutumia hadithi yakawa moja kwa moja yamekwisha, ikawa haki imebakia na Uislamu, wakawa mashia la haqqa lahum, hawa ni haki. Maka warudi katika manhaji Ahli Sunna Jamaa, ili waweze kuipokea dini sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, sasa hii ndio hoja ya mashia tumemaliza, tumefahamia hapo, turudi kwa Uislamu. Waislamu wasema inna al-khilafa ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanat bishura, hakika ukhalifa baada ya mtume ulikuwa kwa shura. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuhusia mtu yoyote kwamba wewe utakuwa ni khalifa baada yangu, isipokuwa kuna watu aliwahi kuambia mtume, kama Hudhaifa, kama Abu Huraira, kama yule mwanamke aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia kwamba khalifa baada yake atakuwa ni nani? Ni Abu Bakar. Kwa maana mtume yani anaelezea yale yatakayokuwa baada ya kufa kwake. Hii nukta ni muhimu, yani lazima tuielewe vizuri. Nairudia tena, mtume hakumwambia Abu Bakari kwamba wewe Abu Bakari utakuwa khalifa baada yangu, isipokuwa mtume kawaambia watu, kamwambia Hudhaifa, kamwambia Abu Huraira, kamwambia Ammar ibn Yasir, kamwambia mwanamke yule aliyokuja kumuuliza mtume, akamwambia utarudi, urudi. Mwanamke akasema je, nitakaporudi kama sijakukuta nikakuta umeshakufa? Akasema hebu nenda kwa Abu Bakari. Mtume kawaambia hawa kwamba Abu Bakari ndiye atakayekuwa nani? Atakayekuwa mtawala. Kwa maana anawaambia yale ambayo yatafanyaje, yatakayotokea baada ya kufa kwake. Akasema ya Aba Allah wal mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala anakataa, si hivyo tu, hata waumini wao wanakataa, illa Aba Kuhafa, isipokuwa wote watamchagua Abu Kuhafa. Tumeona, lakini Abu Bakari hii habari hana, na ndio maana hii habari Abu Bakari angeipata asingesema yale aliyosema pale ambapo Answari walipojikusanya katika Taqifa. Na hiyo ni dalili ya pili, kwa sababu Answari hawajui kama Mtume anawasii, kama amemhusia mtu. Kwa hiyo Mtume alipokufa wao akasema, sisi bwana tuwe na mtawala, tuwe na kiongozi wetu na muhajiri na na kiongozi wao, kwa sababu Mtume hajaacha kiongozi. Abubakari akawa amehifadhi hadithi ambayo hata wao Answari wanaifahamu, anna alkhilafata takunu fi Quraysh wa ghayr Quraysh wadhaa, kama khilafa inakuwa kwa Quraysh na wasiokuwa kwa Quraysh wanakuwa ni mawaziri wasaidizi. Abubakari alipowasikia wamejikusanya Answari katika Taqifa, akawakumbusha hii hadithi, amkumbuki kama nyinyi hamtakiwi kuwa na kiongozi ambaye ni ambaye ni hakimul a'zam, ambaye ni kiongozi ambaye ni mtawala wa hali ya juu, mtawala wa juu moja kwa moja, kwamba khalifa mtawala ambaye anakuwa juu anatakiwa atokane na Quraishi. Wale wakawa wamekumbuka hii hadithi, na hapo ndipo ambapo Abubakari akashika mkono wa nani, akaushika mkono wa Abu Ubaida, akasema ana ubayuka, nakupa bei. Abu Ubaida akasema la abada, mimi siwezi kumtangulia Abubakar, kwa sababu wao walikuwa wanamfadhilisha Abubakar kwa kila mtu. Akasema kitu ambacho hakiwezekani. Ndipo ambapo walimchagua Abubakar. Kwa nini? Kwa sababu pale mtawala hajulikani ni nani, na wala si kwamba kulikuwa kwamba Abubakar aligombea au Saad ibn Ubadah aligombea, si kweli, isipokuwa mtawala alikuwa afahamiki ni nani. Ikawa ni masuala ya kuchaguana katika watu ambao wana sifa. Abu Ubaida anampa bei ya Abubakar ya kwamba awe khalifa. Abubakar anasema hapana, nakupa bei ya wewe. Baadaye likawa jambo la Waislamu, wamekusanyika wamekubaliana kwamba ni nani atakayemtangulia Abubakar. Abubakar ambaye ametumia mali zake kumnusuru Mtume. Abubakar alikuwa na Mtume kila wakati, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha milango yote ya msikiti ifungwe isipokuwa babu Abubakar. Tunashukuru Ali Saudi, mamlaka la Arabia Saudia, mpaka sasa hivi mlango wa Abubakar haufungwi. Alhamdulillah. Haufungwi. Leila na nahara, usiku na mchana. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mlango wa Abubakar usifungwe. Kwa nini? Abubakar alikuwa anashauriana na Mtume. Watu washaondoka, Abubakar anabaki na Mtume wanashauriana. Nani ambaye atamtangulia Abubakar? Kwa hiyo hapo watu wakamchagua Abubakar. Abubakar akawa amejitangaza, watu wote wakampa beia, na hakuna mtu aliyepewa beia na watu wengi kama Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Dalili ya pili ambayo inabainisha kwamba Abubakar ndiye kwamba ukhalifa ulipatikana kwa shura. Tuangalie katika vitabu vya Mashia kidogo, katika Nahjul Balagha. Tuangalie katika Nahjul Balagha ambayo wao wanaona ni kitabu sahihi baada ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama sisi Waislamu tunavyoona kwamba kitabu sahihi baada ya kitabu cha Allah ni nini? Ni Sahih Bukhari kisha Sahih Muslim. Wao wanaona kwamba Nahjul Balagha ndio kitabu ambacho ni sahihi. Nahjul Balagha ambao niko nayo mimi ni ukurasa wa 344, Darul Ma'rifa bi Beirut, Lebanon. Tayeb Ali ibn Abi Talib alipokuwa anamwambia Muawiya kuhusiana na manhaji ya namna ambavyo umepatikana utawala wa makhalifa waliopita, hakusema kwamba mimi nilitakiwa niwe mtawala au mimi nimehusiwa na Mtume. Hakusema hivyo, isipokuwa alistadili na shura, akasema innama bayani alqaum, hakika wale walionipa bai'a wakaniteua kuwa mtawala, alladhina bay'u Abu Bakr wa Umar wa Uthman, ni wale wale ambao walimpa bai'a Abu Bakr na Umar na Uthman, hao ndio walinipa bai'a, ndio walioniteua. Hii ni kauli ya Ali, anamwambia Muawiya, alikuwa anamwambia Muawiya radhiyallahu anhu kwamba walionipa bai'a ni akina wani, ni wale ambao walimpa bai'a Abu Bakr na Umar na Uthman, ala ma bay'uhum alayhi, kama nifanye mambo ambayo waliyofanya. Kwa hiyo bai'a ambao ni masuala ya utawala na kuongoza Waislamu, anaelezea ilikuwaje hiyo bai'a. Hii bai'a ilikuwaje? Akasema falam yakun shahidu ay ikhtar, hakuwa yule aliyehudhuria bai'a kama ana sifa ya kuchagua, kama atachagua, wala lilghaib ayarudda, wala yule ambaye alighibu hakuwepo kwamba atarejesha, mimi sitaki. Kwa nini? Kwa sababu shule ni watu maalum. Nao ni akina nani? Akasema innama shura lil muhajirin wal ansar. Hakika si vingine akatumia innama ambayo ni adatu alhazri. Kwa maana hakika si vingine shura inakuwa ya muhajirin na ansar peke yao. Hao muhajirin na ansar ambao ndio walimchagua Abubakar, ambao ndio walimchagua Umar, ambao ndio walimchagua Uthman. Idha jitamaru ala rajulin, wanapokuwa wamekubaliana kwa mtu, wasamauhu imaman, na wakawa wamwita kuwa mtu huyu ni mtawala, kana dhalika inda Allah ridha, hiyo inakuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lenye kuridhiwa. Hao walimchagua Abubakar, walipomchagua ikawa Allah amelidhia, walipomchagua Umar Allah akaridhia, walipomchagua Uthman Allah akafanyaje, akaridhia. Sivyo kama mnavyosema nyinyi mashia, sivyo kama vile mnavyosema nyinyi mashia kwamba wao walibora, abadan. Hili ni swala ambalo limeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni swala ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia. Ebu rudini katika mwongozo wa Qur'an, ebu rudini kwa hawa hawa ahlul bayt muweze kupata mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio madai ya kwamba sisi ahlu sunna sisi na kadha na kadha tuko pamoja, abadan, sisi hatuko pamoja. Ali ibn Abi Talib anaendelea anasema hivi, fa in kharaja min amrihim kharijun, anasema ikiwa mtu yoyote atatoka katika jambo la maswahaba, mwenye kutoka bitwani kwa matusi, kwa laana, kwa kulikosoa jambo lao maswahaba kama wanavyofanya jamaa, au bid'ati, au akaleta uzushi, raddu, maswahaba watamrejesha, bwana hebu rudia, hebu rudi, umeondoka katika haki, rudi. Raddu ila makhraja minhu, watamrudisha katika jambo ambalo amerudia, ametoka. Fa in aba, ikiwa atakataa, ataendelea na uzushi wake, qatalu, wanapigana naye, ala tibaihi ghaira sabili almu'minin, kwa sababu ya kufuata kwake kinyume cha njia ya wema waliotangulia waumini. Wallahu Allahu matawalla, na Allah subhanahu wa ta'ala atamwelekeza huko huko ambako ameelekea, kama tulivyosema kwamba haya maneno yako katika Nahjul Balagha ukurasa 344 Darul Ma'rifa Beirut Lebanon. Tunapata faida mambo matano katika hii nafsi ya Ali. Kwa maali radhiallahu anhu amedhalia kule kumchagua khalifa, kwamba wenye sifa ya kuchagua kama ni muhajirina na ansar, wale walimchagua Abubakar, Umar na Uthman, kwamba hawa ndio ambao wanastahili kuchagua. Moja. Pili, amedhalia yale makubaliano ya masahaba kwamba ni yenye kuridhiwa na Allah, sivyo kama wanavyosema jamaa. Tatu, Ali radhiallahu anhu amedhalia kwamba kama imama, kama utawala, ikiwa masahaba wapo, muhajirina na answar, madamu wapo, haifai mtu yoyote kuwa mtawala. Madamu kuna muhajirina na answar, haifai mtu yoyote kunyanyuka akasema yeye ni mtawala, haifai abada. Hilo Ali amelifanyaje? Amelikataa. Jambo la nne, kwamba hakuna ambaye anairejesha kauli ya sahaba au akatoka katika jambo lao isipokuwa mtu huyo ni mubtadi', ni mtu wa bid'a na ni baghi na ni mtu ambaye ni mwasi. Jambo la nne, akabaini kama mtu mwenye kutoka katika njia ya masahaba yukatal, kwamba mtu huyo inatakiwa ashambuliwe na abughudhiwe na apigwe na auawe. Dalili ya tatu, miongoni mwa dalili za kuthibitisha kwamba ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni shura, walam yakun bilwasiya, na haikuwa kwa wasia, huwa fi'lu Ali, ni kitendo cha Ali yeye mwenyewe. Alipokufa Abubakri, Ali hakuwepo katika uteuzi wa Abubakari, lakini alipokufa Umaru, katika uteuzi wa Umaru Ali alikuwepo, katika uteuzi wa Uthmani Ali alikuwepo. Ali ilitakiwa aseme hivi, jamani, mimi ndio ndiye ambaye ninatakiwa kuwa mtawala baada ya Mtume. Tufahamiane hapo, kama vile Abubakar alivyomwambia Answari kwamba utawala ambao ni mkubwa ni kwa Quraishi, na yeye Ali angesema jamani, mimi katika Makuraishi, lakini pia mimi nina nafsi kutoka kwa Mtume kwamba mimi ndio natakiwa niwe mtawala, kisha baada yangu Al-Hasan, kisha baada ya Al-Hasan Al-Husayn. Hilo sana hali alisema, wanasema kwa sababu yeye Ali alifika kwa ajili ya taqiya, abada, kwa sababu Ali yeye anajisifia kwamba la yakhafu billahi law matala'im hawqa wa huwa kana asad bani Hashim, yeye alikuwa ni simba wa bani Hashim. Vipi leo hiyo sio kama alikuwa anaogopa? Kwani kulikuwa na ugomvi? Haya, uhalifu wa Abubakar ni mbida. Haya, uhalifu wa Umar labda angesema ukhalifa mpaka jiwe kama Abubakar ni mtu mzima, ukaona ngoja tu atawale. Akaja Umar ukaona kama kwa Abubakar ashautia, ngoja tu nimwache tu Umar atawale. Lakini utawala wa Uthman yupo huyu hapa. Na ada Umar ibn Khattab kausia kwamba imam tawala au Ali au Uthmani au Abdurrahman ibn Auf na wengineo, watu sita kama chagua. Kwa hiyo Ali pana angesema jamani, kabla ya kuchagua jamani, mimi nina nafsi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi ni nani, mimi ndiye ninayetakiwa kuwa wasi, mimi ndiye natakiwa niwe ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo akulisema, na hilo kwa sababu ukhalifa na wasia katika madhhabu ya Shia, katika dini ya Shia ni kwamba wasia ni kama vile utume. Kwa hiyo hapa Ali kama vile ameficha nguzo katika nguzo za nini, nguzo katika nguzo za Uislamu, kaficha dini, na mitume wote walikuwa hawafiki. Sasa hii ni kuonyesha kwamba kule kutosema kwake Ali ni dalili ya kwamba ni swala ambalo lilikuwa linategemea shura, bali Mtume sallallahu alaihi wasallama hakumwambia Ali kwamba wewe utakuwa mtawala. Na leo kama angemwambia, basi ilibidi Ali alidhihirisha hata kwa kufa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Ahzab alipokuwa anawazungumzia waumini na mitume katika kusimamia haki, akasema minal mu'minina rijalun, katika waumini kuna wanaume hao ni rijal, sadaqu ma ahadullah alayhi, wameyasadiki yale ambayo walimuahidi Allah, wameyafanya. Katika kuyafanya na kuyatekeleza yale ambayo wamemuahidi Allah subhanahu wa ta'ala, minhum man qada naqbah, kuna wengine ambao waliuawa kwa sababu ya kuidhihirisha haki hawakuiada. Wa minhum man yantamir, na kuna wengine ambao walisubiri wakabaki katika kuidhihirisha ile haki ambayo imetoka kwa Allah, wakapata mauti mbalimbali mpaka ukawafikia mauti hali ya kuwa wanaidhihirisha haki. Mtume anapigwa baada anaidhihirisha haki. Makureishi wanatamani kama lau kama huu utume aliopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni fakiri, wakasema kwamba waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, wakasema kwamba lau kama Allah angeiteremsha hii Qurani kwa watu wawili ambao ni wakubwa ambao wanaishi katika miji miwili, mji wa Makka na Taif. Mtume akasema ya Allah, ili dawa iweze kufika basi mpe fulani katika Makka au mpe fulani katika Taif, mimi niache. Abada Mtume aliendelea kulingania, wakampiga wakamfanyia ihana madhila mbalimbali, mtume akiwa na hawa masahaba ambao wanatukanwa. Lakini mtume hakuwahi kuacha hata siku moja, kwa sababu ni utume huo, ima mumuue au afanye subira mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hata hapa ilitakiwa Ali adhihirishe haya. Njoo kwa masali ya Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali akachukua utawala baada ya babake, baada ya kuwa babake Waislamu wakamchagua Al-Hasan ibn Ali. Watu ikawa kuna magomvi kati ya watu wa Al-Hasan na watu wa Muawiya radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Ilipokuwa imetokea hilo, Al-Hasan yakaona hapana, ili kuweza kuzihifadhi damu za Uislamu, ngoja nishike huu utawala nimpe nani? Nimpe Muawiya, mambo yaishe. Je, utume unagawiwa? Wasia unagawa, sema kama hiyo wasia wangu nakupa wewe? Hiyo silo, bali Al-Hasan alijua kwamba huu utawala inafaa mtu kuuacha, kwa sababu ni jambo ambalo limepatikana kwa shura, si jambo ambalo limetokana kwa nafsi katika kitabu na sunna. Ni swala ambalo la kawaida ambalo mtawala anaweza kutoka katika nini, katika utawala wake akauacha, akasema mimi siutaki utawala na uacha. Tumefahamiana ikhwata?